बड़ी उदास है वादी, गला दबाया हुआ है किसी ने उंगली से, ये सांस लेती रहे पर ये सांस ले न सके। दरख्त उगते हैं कुछ सोच सोच कर, जैसे जो सर उठाएगा पहले वही कलम होगा। झुका के गर्दने आते हैं अब्र नादिम हैं, झुका के गर्दने आते हैं अब्र नादिम हैं कि धोए जाते नहीं खून के निशान से। हरी हरी है मगर घास अब हरी भी नहीं, जहां पे गोलियां बरसी जमीन भरी भी नहीं। वो माइग्रेटरी पंछी जो आया करते थे, वो सारे जख्मी हवाओं से डर के लौट गए। बड़ी उदास है वादी, ये वादी कश्मीर।